depășirea termenului de execuție, ancheta continuă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Liderii PSD se întâlnesc astăzi pentru a trage linie după rezultatul dezastruos de la alegerile prezidențiale. Viorica Dăncilă va fi detronată de la șefia partidului. Până la congresul PSD, cel mai probabil lider interimar ar urma să fie Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Are detalii corespondentul Europa FM, Cristian Citre. Socialdemocrații se întrunesc într-o ședință a Comitetului Executiv, ale cărei rezultate par a fi cunoscute dinainte. Viorica Dăncilă urmează să demisioneze de la șefia PSD, acceptând oferta celui care, cel mai probabil, urmează să ia locul, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, lider al PSD Buzău. Acesta i-ar fi propus ieri, în schimbul demisiei, un loc eligibil pe liste la viitoarele alegeri parlamentare, precum și șefia Organizației de Femei a PSD. Ciolacu are în spate Baron Greie, partidului, precum Paul Stănescu de la Olt sau Nicolae Bădălău de la Giurgiu, alături de care plănuiește să preia conducerea Partidului Social Democrat. De altfel, încă de ieri dimineață au apărut o serie de lideri ai PSD care i-au cerut public demisia Vioricăi Dăncilă din fruntea partidului din cauza rezultatului dezastruos de la alegerile prezidențiale, unde Dăncilă a obținut cel mai slab scor din istoria partidului. Noua garnitură de lideri care se va înscăuna la vârful PSD urmează să exercite conducerea formațiunii cu titlul interimar până la convocarea congresului. Pentru Europa FM, Cristian Citre. Întreaga situație dificilă în care se află Viorica Dăncilă a fost amplificată și denumirea lui Gabriel Oprea ca vicepreședinte al PSD, fostul vicepremier și ministru de interne, a fost silit să demisioneze din guvernul lui Victor Ponta după scandalul morții polițistului Bogdan Gigină. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus aseară în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM că eventuala debarcare rapidă a Viorica Dăncilă ar fi o greșeală din partea PSD. Întotdeauna a existat o perioadă de timp. Nu a fost execuția pe loc. O execuție pripită dă senzația de criză, de grabă, de slăbiciune în ultimă instanță. Deci, tactic, trebuie să lase să treacă un timp. Firește că Dăncilă, până la urmă, trebuie să plece. Surse politice declară că Viorica Dăncilă i s-ar fi promis un loc eligibil pe liste la alegerile parlamentare de anul viitor. Ar urma de asemenea ca aceasta să preia conducerea Organizației de Femei a formațiunii. De ce se negociază plecarea actualului lider? I-a întrebat Anca Simina pe Cristian Tudor Popescu și pe Moise Guran. Ion Iliescu însuși a fost executat în congresul din 2005 și într-adevăr s-a închis ușa. Cu greu a mai obținut un post ca și inexistent de președinte onorific. Ai o explicație, Moise, pentru această grabă? Ei se percep pe ei înșiși ca fiind foarte slab și foarte jos. Scorul pe care l-au înregistrat este totuși cel mai slab scor în turul 2 din istoria acestui partid, iar eu cred că o criză pe care ei pot să o recunoască și încă foarte repede este o criză de timp. Suntem la mijlocul abia unui ciclu electoral. Peste cel mai târziu 7 luni de aici încolo avem alte alegeri. Deci cred că se grăbesc în primul rând, conștient și ei că un lider mai slab decât Dăncilă nu au cum să aibă. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Dosarul colectiv, victimele și părinții tinerilor morți în incendiul din clubul bucureștean cer daune morale uriașe de la fostul primar Cristian Popescu Piedone și de la foștii angajații primăriei. Sumele cerute de fiecare parte civilă variază între 300.000 și 40 de milioane de euro. Ieri la Tribunalul București au fost ținute pledoariile finale. Procurorii cer pedepse între 3 și 15 ani de închisoare pentru fostul primar al sectorului 4 și alți foști angajați de primărie. Iorgu Ianoși. Cele mai mari daune morale le solicită Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv și tatălui Alex Iancu, decedat în urma incendiului, 40 de milioane de euro. La fel și Mihai Popescu, un tânăr rănit în incendiu. Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, cere daune de 8 milioane de euro. Acesta este singurul supraviețuitor din trupă, în prezent fiind în Statele Unite ale Americii. Apărătorii acestor au făcut solicitările în cadrul ședinței de la Tribunalul București, când au fost ținute pledoariile finale, iar procurorul a citit rechizitoriul. A cerut o pedeapsă aproape pedepsede maximum pentru Cristian Popescu Piedone, fost primar al sectorului 4, și 3 foste angajate ale primăriei. Pentru faptele de abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu de care sunt acuzați aceștia, pedepsele sunt cuprinse între 3 și 15 ani de închisoare. Potrivit procurorilor, Cristian Popescu Piedone, fost primar, și 3 foste angajate ale primăriei au săvârșit cu intenție indirectă faptele și au omis să verifice autorizațiile clubului colectiv. Iar urmările nu sunt doar pierderile de vieți omenești, ci și profitul necuvenit, 62 de milioane de lei. Poliția Capitalei a amendat Radet după ce 2 mașini au căzut într-o groapă de pe Aleea Compozitorilor. Sancțiunea a fost dată pentru că termenul pentru execuția lucrărilor în zona respectivă fusese depășit. Ancheta poliției continuă. Accidentul s-a produs duminică seara în cartierul Drumul Taberei. Aflăm amănunte de la Florentina Mihaiță. 2 mașini care circulau pe Aleea Compozitorilor dinspre Bulevardul 1 Mai au căzut într-o groapă săpată în șosea de angajați ai Radet care lucrează la înlocuirea țevilor de apă caldă. Rănit ușor, șoferul uneia dintre mașini a fost transportat la spital. Polițiștii încearcă acum să afle dacă săpăturile din șosea erau semnalizate corespunzător, a spus la Europa FM Andrei Arsintescu, purtător de cuvânt la Brigada Rutieră Capitalei. Au fost găsite și indicatoare și balize reflectorizante. Acestea erau căzute în acea groapă. Urmează a se stabili dacă într-adevăr, înainte de producerea evenimentului rutier, se aflau la fața locului și lucrarea era semnalizată corespunzător. Între timp, Radet a fost amendată cu peste 3.000 de lei. Nu au încheiat lucrările în termenul respectiv 48 de ore. Trebuiau să prelungească acest acord. Sancțiunile pentru persoanele juridice sunt cuprinse între 3.045 și 14.500 de lei. Iar în acest moment este deschis un dosar penal și se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cu puțin înainte de producerea incidentului, indicatoarele, 9 la număr, ar fi fost aruncate în groapă de 2 persoane aflate în stare de ebrietate. Cel puțin așa susține Alexandru Burghiu, șeful Termoenergetica, societatea care a preluat activitatea Radet după intrarea regiei în faliment. În urma anchetei, polițiștii vor stabili cum s-a petrecut acest incident. În Brăila, procurorii au reținut 2 bărbați suspectați că au ademenit și violat o fetiță în vârstă de 10 ani. Victima a fost abandonată pe stradă după agresiune. Părinții au dus-o la spital, iar medicii au alertat poliția. Cazul readuce în atenție siguranța copiilor pe stradă, transmite corespondentul Europa FM, Emma Turcu. Micuța a fost ademenită de cei 2 indivizi de la locul în care se juca. A fost dusă într-un apartament din Brăila și violată de amândoi, apoi a fost abandonată pe stradă. Fetița a ajuns acasă și le-a povestit părinților ce i s-a întâmplat, iar aceștia au dus-o la spital pentru că avea semne de violență pe corp. Spitalul a alertat poliția. În caz a fost deschis un dosar penal. Cei 2 agresori au fost identificați după câteva ore. Ei se află în custodia poliției din Brăila. Anul acesta, mai mulți copii din Galați și Brăila au fost agresați sexual de un individ eliberat mai devreme din penitenciar pe baza legii recursului compensatoriu. El a fost capturat de poliție în timp ce încerca să molesteze sexual un copil într-un parc din Brăila. Emanuela Turcu, Europa FM. Marș organizat aseară în Timișoara de ziua de luptă împotriva violenței domestice. Câteva sute de persoane au participat. Oamenii au reclamat ceea ce numesc eforturile prea puține de a combate atitudini precum hărțuirea sau violența la adresa femeilor. Numai anul trecut în România, aproape 23.000 de persoane au fost bătute de partener sau de membri ai familiei. Transmite corespondentul Europa FM, Dan Turcu. Participanții la marș, femei, bărbați, polițiști, studenți, elevi de la o școală din oraș, membri ai unor asociații și fundații, au purtat pe fețe măști albe. Marșul a început în centrul Timișoarei, iar participanții care s-au deplasat într-un șir indian lung de câteva sute de metri au străbătut mai multe străzi, până la sediul Serviciului pentru Victimele Violenței Domestice. Prin acest proiect s-a încercat tragerea unui semnal de alarmă față de abuzurile fizice, emoționale și psihice la care sunt supuse de către partenerii de viață, de cele mai multe ori, deopotrivă femeile și bărbații. Din păcate, doar un număr mic dintre cei abuzați cer ajutorul psihologilor și acceptă să plece din mediul în care au avut de suferit. Specialiștii susțin că violența se manifestă peste tot, acasă, la locul de muncă, pe stradă, în transportul public, în școli și universități și chiar în mediul online. Și include nu doar bătaia, loviturile, violența fizică, ci și violența emoțională sau chiar hărțuirea sexuală. La finalul acțiunii, cei 500 de participanți și-au dat jos măștile pentru a arăta că cei care sunt victime ale violenței fizice zice, nu trebuie să se ascundă, ci să ceară ajutor. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Ziua de luptă împotriva violenței domestice a fost marcată în întreaga lume. La Paris, în semn de omagiu, luminile turnului Eiffel au fost stinse aseară. Iar în Turcia, poliția a dispersat prin forță un marș. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și gloanțe de plastic împotriva câtorva mii de manifestanți care defilau pe un bulevard din Istanbul. Aproape 380 de femei au fost ucise în Turcia de la începutul anului. Asociațiile civice acuză justiția că pronunță pedepse insuficiente în astfel de cazuri. Interpol a lansat un apel la prinderea 8 fugari căutați pentru crime ale căror victime au fost femei. Apelul public este un gest rar din partea organizației internaționale. Mihai Bucureșteanu. Cei 8 sunt căutați în Rusia, Danemarca, Norvegia, Ucraina, Brazilia, Cipru și Statele Unite ale Americii. 4 sunt acuzați că și-au ucis soția sau partenera. Unitatea din cadrul Interpol de susținere a operațiunilor de căutare a fugarilor se va ocupa de gestionarea informațiilor primite de la public și transmiterea lor mai departe. Totodată, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a început o campanie de sensibilizare împotriva violenței bazate pe gen în țara noastră, Bulgaria și Ungaria. Polițiștii vor avea ghiduri de buzunar. Acestea le vor fi de folos în recunoașterea cauzelor, semnelor și efectelor violenței bazate pe gen, ajutându-i să adopte o atitudine mai sensibilă față de victimele acestui fenomen. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, 87.000 de femei au fost ucise pe plan mondial în 2017, peste jumătate dintre ele de soțul sau partenerul lor sau de alte rude. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, un pic mai cald astăzi în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest și centru, cer acoperit în regiunile extracarpatice, unde izolat vor mai fi ploi slabe sau burniță și ceață, în restul țării cer variabil. Vântul va sufla mai tare pe litoral și în delta Dunării, maximele vor fi între 3 grade în nordul Moldovei și 14-15 grade în Banat și Crișana. În capitală, condiții de burniță sau ploi slabe acum dimineață, vânt moderat și o temperatură maximă de 9 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața, FC Viitorul a învins-o cu 4-1 pe Șep și Sfântul Gheorghe în ultimul meci din etapa a 17-a a Ligii 1. Covăznenii au contestat vehement arbitrajul lui Sebastian Colțescu, care le-a eliminat 2 jucători în interval de 4 minute în prima repriză, ambii pentru cumul de galbene, Tincu și Buena, și a dictat în mod eronat un penalti pentru gazde. Viitorul a deschis scorul în debutul întâlnirii prin ghiță, iar Șafranco a egalat după o gafă a portarului Căbuz, care a scăpat mingea în poartă. Au urmat eliminările și în repriza secundă au înscris Munteanu, Rivaldinio și Matei, cel care a transformat lovitura de la 11 metri greșit acordată pentru un presupus hands. A fost primul meci pe banca lui Șep și pentru Leo Grozavu. FC Viitorul revine pe locul al doilea la 2 puncte de liderul CFR Cluj și cu unul peste Universitatea Craiova și Astra Giurgiu. Surpriză în Liga a doua, una dintre pretendentele la promovare, Petrolul Ploiești, a pierdut pe teren propriu 0-1 cu Gloria Buzău. Oaspeții au marcat în debutul reprizei secunde. Petrolul rămâne pe locul al patrulea, devansată cu un punct de Rapid și CS Mioveni și cu 5 de liderul UTA Arad, echipe care au însă și câte un meci mai puțin disputat. Diseară începe penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor. Meciul zilei este Real Madrid-Paris Saint-Germain. În tur francezii au câștigat cu 3-0 și sunt deja calificați în faza următoare cu punctaj maxim și golaveraj 10-0. Și spaniolii sunt liniștiți cu 5 puncte peste FC Bruj, care va juca de la ora 19 la Istanbul cu Galatasaray. În grupa C se luptă pentru locul al doilea Shakhtar Donetsk și Dinamo Zagreb deocamdată. Ambele echipe vor juca în deplasare, ucrainenii la Manchester City, croații la Atalanta Bergamo, care poate intra în cărți dacă învinge, iar Shakhtar pierde în Anglia. Se va juca derbiul grupei D, Juventus Atletico Madrid. Italienii sunt calificați, trupa lui Simeone are 4 puncte peste Lokomotiv Moscova și Bayer Leverkusen. În fine, Jose Mourinho va juca primul meci pe teren propriu cu Tottenham, cu Olympiacos Pireu, după ce în weekend a debutat cu victorie în deplasare la West Ham United. Tottenham are 4 puncte avans față de Steaua Roșie Belgrad, care o va înfrunta pe Bayern München. Așa a anunțat Mourinho că nu-l interesează să vină Zlatan Ibrahimović la Tottenham, a fost un zvon. A spus Mourinho că atâta timp cât îl are pe Harry Kane, unul dintre cei mai buni marcatori din lume, nu e loc de Zlatan Ibrahimović. Să-l ferească Dumnezeu acum pe Mourinho să meargă Zlatan la Manchester United sau la o altă echipă la din City. Anglia. Că nu se pune problema Zlatan să meargă la United. Ah, ok. Și să vezi atunci că ăsta nu îl lasă așa. Bine, o să vedem. La Rapid sigur nu vine. Altfel, cred că ești fericit, da, cu Rapidulețu, că a pierdut Petrolul. Îmi pare rău, dragi ploieșteni, dar asta e piesa la noi aici. Avem un rapidist care trage la promovare. Acum, da. Un vedem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Are you drunk now? Now the judge what I'm doing. Are you high enough Your skills that I'm ruined, cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me.